Good day, Sir Neb. Matagal ko na pong gustong mag-share about dito sa naranasan ko. Kaso baka hindi nyo mapansin. Kaya nagdalawang isip pa ako na mag-send. Anyways, napag-isipan ko na mag-send since may ganitong karanasan din yung iba mong listeners. So bali yung parents ko po ay umuwi ng probinsya para sa bahay namin. Dahil ibebenta na nila at dito na kami maninirahan sa Maynila. At dahil may mga pasok kami ng kuya ko ay naiwan kami dito. At saktong may exam pa noon. One time natulog ako around 2 a.m. at nagising ako ng 6 a.m. dahil nag-alarm yung phone ko. Sinet ko uli kasi masyadong maaga pa at kulang pa yung tulog ko. Maya-maya ay nag-alarm ulit, mga 8 a.m. Kaso inaantok pa rin ako nun. Kaya sabi ko 15 minutes pa at mag-aasikaso na ako maya-maya. Nag-alarm na naman. Kaso this time pinatay ko na lang at natulog ulit. Yung paghiga ko, Sir Neb, ay yung dalawang kamay ko ay nakapahaba. Tapos yung ulo ko ay nakatagilid sa kaliwang side. At yung paa ko naman ay nakaapak sa higaan. Basta yung pwesto ni Jesus noong pinako siya. Parang ganon. Then nanaginip ako ng mabilisan, Sir Neb. Nasa isang kwarto ako. At sa harapan ko ay merong magnanay na nakaharap sa salamin. Yung pang whole body na mirror. Nakita ko doon ay dalawang bata at isang nanay. Yung nanay ay nasa gitna, tapos yung mga bata ay nasa gilid niya. Tapos hawak niya pa sa braso. Yung dalawang bata ay normal yung mukha. Pero natakot ako doon sa itsura ng mama nila. Kasi yung reflection niya sa salamin ay nakatitig sa akin. Tapos nakangiti. Yung ngiti niya nakakatakot. Sa panaginip ko, natumba ako at napatingin sa sulok. Pagkabalik ko ng tingin sa kanila, yung babae nakadagan na sa akin. Tapos lalong naging creepy yung mukha niya kasi naging anim yung kamay niya. Tapos ang gulo na din ang buhok niya. Sa part na to, alam ko na gising ako kasi nakikita ko yung pader ng kwarto ko. Masyado po akong matatakotin kaya sinusubukan kong gumalaw. Pero hindi kumagalaw kahit daliri lang ng kamay ko. Pero yung babae nakadagan pa rin sa akin. Kaya nagpanik na ako nun. Kaso hindi ko nga kayang gumalaw. Nagising na lang ako nung may tumawag sa labas. Yung nagdi-deliver pala ng tubig sa amin. Kaya bigla ko nang namulat yung mata ko nun. At wala na rin yung babae. After noon, nag-search ako tungkol sa sleep paralysis. At may iba-iba palang dahilan yon. Sabi ng iba ay masyado lang daw pagod or paiba-iba ng schedule ng tulog or di kaya ay may kasama kayo sa bahay. Pero wala pa daw namamatay sa sleep paralysis. Pero thank you pa rin dun kay kuyang nagde-deliver ng tubig. Kundi dahil sa tawag niya ay hindi pa ako magigising. Noong bata pa sila Papa ay lumipat sila sa Isabela. Jim po ang pangalan ni Papa. At sa ilang taon nilang paninirahan doon ay nanganak ng nanganak si Lola hanggang sa umabot ng 7 ang bilang nilang magkakapatid. Sabi ni Papa, Sir Neb, hindi naman daw problema noon yung dami nila dahil halos libre nilang nakukuha ang kinakain nila araw-araw. Malapit kasi sila sa Pampang ng dagat. Kaya kahit sumama ka lang sa kung kani-kaninong mangingisda ay may ulam ka na sa pananghalian at hapunan. Maraming suso at hipon sa ilog at pwede ring mamingwit ng isda. Si Lola naman ay may malaking garden sa bakuran nila na may iba-ibang klase ng gulay na pwedeng ihalo sa mga huling isda. Ang pinaka problema daw nila noon ay yung layo ng elementary school sa bahay nila Papa. Halos lampas 3 kilometro raw ang nilalakad nila para marating yung paaralang pinapasukan nila. Kaya nga minsan ay doon na sila nakikitulog sa paaralan para na rin makaiwas sa napakahabang lakaran araw-araw. Sabi ni Papa, nagdadala lang daw sila ng mga gulay na tanim ni Lola papunta doon sa bayan para ibenta sa mga tindera ng gulay. para na rin may budget sila ng pangkain kapag doon sila nakikitulog. Apat silang nag-aaral noon. Si Papa, si Tita Malu, Tita Ning at Tito Jun. Hawak-hawak kamay sila kung maglakad papuntang paaralan. Si Tita Malu ang nagsisilbing magulang nila kapag nasa paaralan sila. Siya kasi ang pinakamatanda sa kanila. Nasa third year na ito ng high school. Pinayagan naman sila ng principal na tumuloy sa isang kubo doon sa likod ng library. Kasama yung ibang estudyante na katulad din nila na malayo ang uuwian, kaya nakikitulog sa paaralan. Safe naman daw doon sa kubo, sabi ni Papa. Sementado yung sahig at gawa sa sawali yung mga pader. Malamig lang daw kapag gabi, kaya naman nagdadala sila ng kumot kapag nakikitulog doon. Isang gabi raw habang natutulog doon si Papa, kasama sila Tito at Tita, ay nagising siya sa mga patak ng ulan sa bubong. Mas malakas daw sa mga patak ng ulan yung bagsak nito sa bubong, kaya tumingin si Papa doon sa may bintana. Pero Sir Neb, ang nakita niya ay mais. Umuulan daw ng mais sa labas. Napakaraming mais na halos mabutas na raw yung nipang bubong nung tinutuluyan nilang kubo. Medyo naguluhan daw si Papa kasi saan galing yung mais. Mas lalong gumulo ang utak ni Papa nang makita niya yung sumunod na nangyari. May dambuhalang ahas sa labas na gumagapang palapit sa kwarto nila. Pula raw yung mga mata. Pumulupot daw ito sa kubo at saka pinasok yung ulo sa isang bintana. Nakatitig daw ito sa mga tulog na katawan nung mga kasama ni Papa sa loob ng kubo. Binuksan ng ahas yung dambuhala niyang bibig at lumabas sa bunganga ang malaking apoy. Doon na nagising sa panaginip si Papa. Humahangos na parang tumakbo siya ng malayo. Sabi ni Papa, Sir Neb, nakita niyang gising din daw sila Tito at Tita. Parehas niya ring humahangos. Pati yung ibang kasamahan nila ay ganun din. Doon na nila nalaman na pare-pareho pala ang mga panaginip na naranasan nila. Umuulan ng mais, tapos may dambuhalang ahas na pula ang mata na bumuga ng apoy. Wala raw nakabalik sa pagtulog sa kanilang lahat nung gabing yon. Lahat ay takot na baka mapanaginipan ulit yung mais at ahas. Nang makauwi sila Papa sa bahay, kinuwento nila ang tungkol sa panaginip. Nag-alala raw si Lola at sinabihan na kahit kailan ay huwag nang makitulog doon sa kubo na yon sila Papa. Ang panaginip daw kasing yon ay masamang pangitain. Ang ibig sabihin lang nun ay maaaring may mangyaring aksidente sa loob ng kubo. Fast forward ng ilang linggo at nalaman na lang daw nila Papa na nasunog nga yung kubo habang may natutulog na mga bata sa loob. Naiwan daw na nakasindi ang isang kandila at nang dumikit ito sa kortina, kumalat yung apoy, natupok yung kubo. Nakatakas naman daw ang lahat ng 10 estudyante, pero 5 sa kanila ay sinugod pa rin sa ospital dahil sa nalapnos na balat. Sabi ni Papa, Sir Neb, laking pasalamat daw nila na napanaginipan nila yung tungkol sa mais at ahas na yon. Nakaiwas sila sa aksidenteng baka kinamatay pa nila. Gio po ang pangalan ko, 27, at sa ngayon ay nangungupahan ako dito sa Bulacan. Isa akong factory worker, Sir Neb, at kapag may libreng oras, nakikinig po ako sa channel mo. Sana ay mabasa niyo itong kwentong gusto kong ibahagi. 16 ako noon nang matutunan ko na mag-lucid dream. Bali ang ibig sabihin po ng lucid dream ay kaya kong kontrolin ang mga nangyayari sa panaginip ko, ano man ang gustuhin ko. Hindi ko po alam kung paano ko ito nagawa. Basta na-realize ko na lang na kaya ko palang gawin ito sa mga panaginip. Nakapagbasa-basa na rin ako sa internet ng mga taong kagaya ko na kayang mag-lucid dream. May ilang nagsasabi na may kapalit daw na nakakatakot na mga bangungot ang kakayahan na mag-lucid dream. Pero hindi po ako naniwala sa mga nabasa ko, hanggang sa nangyari nga sa akin ito. Last year, Sir Neb, binangungot ako. At ito po ang nangyari. Pumasok daw ako sa kwarto. Pagod na pagod galing trabaho. Medyo madilim dahil sarado ang ilaw. Hihiga sana ako sa kama nang may sumitsit galing sa itaas. Pagtingala ko, may clown sa kisame. Patiwarik na nakatayo. May kakaibang ngiti. Pinapaypay niya yung kamay niya sa direksyon ko. Parang tinatawag ako na samahan siyang tumayo doon sa kisame. Hindi ako gumalaw sa pwesto. Nakatitig lang ako doon sa clown. Sa pagkakataong yon ay alam ko na panaginip lang ang nangyayari. Ganoon kasi usually kapag naglulucid dream ako. Pero hindi ko pa rin maiwasang matakot doon sa clown na yon. Tumawa ng malakas yung clown. Tsaka siya nahulog mula sa kisame at bumagsak sa sahig. Tapos tumayo siya. Nakangiti pa rin. Naglakad papalapit sa akin. Grabing kaba ang nararamdaman ko sa pagkakataong yon, Sir Neb. Kaya ang ginawa ko ay umatras ako ng dahan-dahan. Nung makapa ako yung pader ng kwarto, naramdaman kong malambot yon. At nang lingunin ko, gawa sa napakaraming mukha ng clown yung pader. Tumakbo ako palabas pero habang tumatakbo ay pakiramdam ko hindi ako umaabante. Paglingon ko sa pinanggalingan ko ay halos maihi ako sa takot dahil sa nakita ko. Lampas dalawang palapag na bahay na ang taas ng clown. Hinahabol niya pa rin ako. Doon na ako sumigaw ng sumigaw dahil sa takot. Nagising akong namamawis at halos sumabog na yung puso ko dahil sa sobrang kaba. Habang umiinom ng tubig nung gabing yon, naalala ko na nung nasa jeep ako pauwi ay may nakita akong clown na naglalakad sa madilim na kalsada. Naisip ko na yun siguro ang dahilan kung bakit ako nanaginip ng tungkol sa isang clown. Ilang beses pang nangyari yung ganoon, Sir Neb. Laging may clown na hinahabol ako. Lagi akong nagigising na takot na takot. May mga gabing hindi na kumpleto yung tulog ko. Nung isang linggo lang, kumonsulta na ako sa kabarkada kong nag-aaral ng psychology. Sabi niya, baka raw may suppressed fear ako sa clown. Ibig sabihin, noon pa man ay talagang may phobia na ako sa clown. Na-trigger lang nung makakita ako ng clown na naglalakad sa dilim. Typical daw ang mga ganon sa mga adult na wala masyadong trauma noong kabataan. Ibig sabihin, masaya daw yung kabataan ko. Kaya hindi gaanong lumalabas yung mga phobia ko. Tinuruan ako nung kabarkada ko kung paano ko ma-overcome yung phobia ko sa clown. Sabi niya manood daw ako ng mga pelikula na may mga nakakatakot na clown, kasama ang ilang mga kaibigan at kapamilya. Pwede ring manood ng mga YouTube videos kung saan may mga clown na nagmamagic, para raw masanay ako at makaramdam ng safety kahit nakakakita ng clown. Sa ngayon po, Sir Neb, ay hindi pa rin nawawala yung takot ko sa mga clown. Pero unti-unti na rin naman akong nasasanay na panoorin sila sa cellphone. Nabawasan na rin yung mga panaginip ko tungkol sa kanila. Halos isang beses na lang sa isang buwan kung mapanaginipan ko sila. Sabi nung kabarkada ko, hayaan ko raw at darating din ang araw na mawawala rin ang phobia ko sa mga clown. Sana nga po ay magkatotoo at mangyari yon. Share ko lang po itong experience ko noong nagtatrabaho pa ako sa isa sa mga call center sa Northgate, Alabang. Sana ay ma-inarate nyo sa channel mo, Sir Neb. Tawagin nyo po ako sa pangalang Chad. Alam kong hindi naman na bago yung mga kababalaghan sa mga call center. Pero itong naranasan ko ay naging dahilan kung bakit hindi na ako natutulog sa kahit saang sleeping quarters ng mga BPO na napasukan ko. Lunch break ko nun. Nagpasya akong itulog na lang dahil kulang ang tulog ko nung time na yon. Galing pa kasi ako sa inuman. Libre ng katrabaho kaya nahirapan akong tumanggi. Matapos kong ilista yung pangalan ko sa listahan ng mga natutulog sa sleeping quarters, pumunta agad ako sa kwarto. Sa isang kwarto po pala ay may dalawang double deck. Nung time na yon ay yung upper deck na lang ang pwedeng tulugan, kaya doon ako pumuesto. Bago pumikit ay inalarm ko yung cellphone ko para hindi ma-overbreak. Ako po pala yung tipo na kapag matutulog sa sleeping quarters ay dinadantay yung braso sa ulo. Paraan ko yun para madali magising kung sakaling hindi marinig ang alarm. Kapag nangangalay kasi yung braso ko ay nagigising agad ako. Wala pa akong 5 minutong nakapikit, may narinig na akong langit-ngit na parang may umaakyat papunta sa kinahihigaan ko. Nung una naisip ko baka sa kabilang kama yung langit-ngit, pero napabalikwas ako ng higa nung maramdamang may mabigat na dumagan sa hinihigaan ko. Parang may kamay na pumatong sa malambot na bagay. Ganoon yung pakiramdam. Hindi ko muna nilingon. Nagpatuloy yung langit-ngit. Gusto kong magmura, Sir Neb, kasi sa isip-isip ko, ang baboy nung nakahiga sa babang kama. Sa sleeping quarters pa talaga nagawang magbati ng hayop. Pero nung may humawak na malamig at magaspang na kamay sa mukha ko, nilingon ko na. Paglingon ko, may katabi akong babaeng nakaputi sa kama. Maputla yung itsura ng balat. Tapos yung mata niya, itim lang lahat. Nung nakita ko yon, Sir Neb, nangilabot talaga ako. Sinubukan kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Yung babae sumigaw din, at may mga lumabas na mapuputlang daliri sa lalamunan niya. Lumabas yung mga daliri at nag-alauod. Gumapang papunta sa bibig ko. Sinubukan kong pumiglas, pero wala akong nagawa. Ang tagal bago ako nakalaban. Talagang nanigas yung katawan ko. Nung maisuntok ko yung kamao ko sa harap ng kisame, doon lang ako nagising. Basang-basa ng pawis yung damit ko. Yung lalamunan ko tuyong-tuyo na, na parabang naglakad ako sa disyerto. Tapos nung tignan ko yung kanang bahagi ng kama, wala na yung babae. Nakakalito lang talaga yung nangyari, Sir Neb. Kung bangungot ba talaga o totoo. Kasi pagtingin ko sa kanang bahagi ng kama ay may mahahabang buhok doon, at hindi yun sa akin kasi kalbo ako. Kahit antok na ako sa trabaho, Sir Neb, hindi na ako natulog sa sleeping quarters dahil sa pangyayaring yon. Nagkakape na lang ako kesa makaranas ng katakot-takot na bangungot. Good evening po, Sir Neb. Isa po ang mga channel nyo sa paborito kong pakinggan sa YouTube. Gusto ko lang po sanang ibahagi itong kababalaghang naranasan ko dati. Huwag nyo na po i-publish ang tunay kong pangalan. Tawagin mo na lang akong Ando. Nangyari ito noong kasagsagan ng Ondoy. Hindi ako makauwi sa amin, kaya nagstay ako sa Chipipay na apartel na huwag na lang nating pangalanan. Itong hotel na ito ay masurot at lumalangit-ngit na yung kama. Wala ring aircon, kaya magtsatsaga ka sa buga ng electric fan na mukhang 2 linggo nang hindi nalilinisan. Sa madaling salita po, Sir Neb, nakakahiyang magdala ng babae sa apartel na yon. Dahil pagod na pagod ako sa sinuong na bagyo at basang-basa ay minabuti ko munang maligo. Nagtsaga ako sa malamig na tubig. Dahil ano ba namang aasahan mo sa masurot na apartel? Siyempre walang water heater. Matapos maligo ay humiga na ako sa kama. Nag-cellphone saglit para antukin. Nag-text ako sa mga kamag-anak para ipaalam na hindi ako tinangay ng baha. Nung mapapapikit na ay nagpadala na ako sa antok. Ang problema lang ay hindi ako napunta sa mundo ng pagtulog. Naroon pa rin ako sa kama, pero mulat yung mga mata ko. Gusto ko mang tumagilid ng higa ay hindi ko maigalaw yung katawan ko. Ilang segundo lang ang lumipas ay nag-iba yung itsura ng kwarto. Kung luma na yon ang pasukin ko ay mas naging luma pa sa panaginip ko. Nababakbak yung mga wallpaper. Humahalakhak dahil sa kalawang yung electric fan na parabang taong sinasaniban. Yung puting kisame ay tuklap na at may mga mantsang dilaw. Kinusot ko yung mga mata ko para magising, pero hindi pa rin ako makagalaw sa pagkakahiga. Nung inisip kong gusto kong tumagilid ay tsaka lang ako pinagbigyan ng katawan ko. Nung nakatigil na, nadako yung tingin ko doon sa sulok ng kwarto kung nasaan yung salamin. Habang nakatitig sa salamin ay may lalaking nagpakita. Halos kulay chok na yung balat niya. Malaki yung tiyan ng lalaki kahit payat. Nakahubad yung katawan niya at kita yung mga nakausling buto sa dibdib. Sa isang iglap, Sir Neb, ay mabilis itong nakalabas sa salamin. Naramdaman ko yung kabog ng dibdib ko. Gusto kong tumakbo, pero parang tinali yung mga kamay at paa ko sa poste ng kama. Nung makalapit sa akin yung lalaki, ay tsaka ko lang napansin yung kawalan niya ng itsura. Walang mata, walang bibig, walang ilong. Blanko. Pero narinig kong nagsalita ito sa isip ko. Pahiram muna nitong mata mo. Malumanay niyang sinabi. Nung dukutin niya yung mga mata ko, ay doon na ako nagising. Naligo yung katawan ko sa pawis. Sa sobrang pagkauhaw, ay naisip kong sana pumatak yung ulan sa kisame ng kwartong tinutulugan ko. Hindi na ako bumalik sa pagtulog matapos mangyari yon. Yung salamin, tinakpan ko ng t-shirt na suot ko. Sinampal-sampal ko pa at kinurot yung sarili ko para makasiguradong nasa realidad na ako. At hindi na kulong sa sarili kong bangungot. Kamusta po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa mga kapasta natin? Isa po ako sa matagal nyo ng taga-subaybay. Ako po si Nika ng Nueva Ecija. May karanasan din po ako na gusto ko sanang marinig din sa channel mo Sir Neb. Tungkol ito sa naranasan kong kakaibang bangungot. Hindi ko alam kung may iba ring nakaranas ng ganito. Pero ito po talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng takot noon na matulog. Nag-umpisa akong bangungutin matapos kong makasagutan noon ng isang matandang babae. Aminado ako, Sir Neb, na mali ako sa pagkakataong yon. Nagdo-dorm kasi ako noon at may matandang vendor na nakapwesto sa harap ng dorm namin. Tuwing lalabas o papasok ako ng dorm, lagi niya akong kinukulit na bumili ng paninda niyang kung ano-anong pagkain. Sa inis ko ay nabulyawan ko siya, tapos medyo nalait ko siya. Napapano ka ako bibili sa kanya? Eh ang dungis-dungis niya. Nakakadiri pati yung mga paninda niya. Doon ka ako siya bagay sa palengke. Naging bastos talaga ako noon dahil napikon ako sa pangungulit niya sa akin na bumili. Sabi niya malinis nga raw akong tignan sa panlabas. Pero sa panloob naman ay mas madungis daw ako sa kanya. Tinawanan ko lang yung mga sinabi niya. Mula noon ay hindi na niya ako inaalok. Mula rin noon ay nag-umpisa na akong atakihin ng nakakakilabot na bangungot. Sa panaginip ko ay hinahabol daw ako ng isang halimaw. As in tulad ng pangkaraniwang halimaw na nababasa at napapanood natin ang itsura. May luwang mata, sobrang laki ng ilong, mahabang tenga, matatalas ng ngipin at mabalahibong katawan. Takot na takot ako sa panaginip ko. Tapos nadapa pa ako. Pero kahit nangangalugna yung mga tuhod ko ay pinilit ko pa rin bumangon para makatakbo ulit. Ayokong abutan niya ako dahil siguradong hindi ako gagawa ng maganda ng halimaw na yon. Nung malapit na niya akong abutan, ay abot-abot na ang dasal ko dahil akala ko talaga ay katapusan ko na. Pero bigla na lang akong nagising, nahingal na hingal at pawis na pawis. Pagising ko, akala ko ay ligtas na ako. Pero yung halimaw, Sir Neb, nasa paanan ko pala at handa na naman akong atakihin. Dahil malapit na siya sa akin, kaya halos malatid na yung litid sa lalamunan ko sa sobrang lakas ng sigaw ko.